Բարև ձեզ սիրելի հայրենակիցներ, եթերում առողջություն հաղորդաշարի հերթական թողարկումն է։ Այսօր ծրագրում առողջություն հաղորդաշարի հյուրն այսօր Արևիկ մանկական բուժմիավորում Փակ բաժնի տիրական ընկերության գործադիր տնօրեն Մեսրոպ Մարկարյանն է։ Գրիպը սուր վարակիչ հիվանդություն է, որը տարածվում է օդակաթիլային ճանապարհով։ Արևիկ մանկական բուժմիավորում Փակ բաժնի տիրական ընկերությունը մի շարք աշխատանքներ է իրականացրել հիվանդության կանխարգելման համար։ Իսկ առողջապահության նախարարության մայրիկների համար պատրաստած հուշաթերթիկները բաժանվել են գրեթե բոլոր մայրերին։ Հուշաթերթիկներում նշված են, թե որոնք են գրիպի հիմնական նշանները, որ դեպքում պարտադիր պետք է հրավիրել մանկաբույժի կամ էլ երեխային տանել բժշկի մոտ։ Ինչպիսի իրավիճակ է դիրում Արևիկ մանկական բուժմիավորումում, ինչ հետևանքներ կարող է թողնել ինքնաբուժումը, ինչ դեղեր չի կարելի տալ երեխային հիվանդության առկայության դեպքում։ Եթե երեխան ունի որևէ քրոնիկ հիվանդություն եւ հիվանդացել է նաեւ գրիպով, այս պարագայում ինչ բուժում է պահանջվում։ Բարեկամներ, այս եւ մի շարք այլ հարցերի շուրջ է ծավալվում իմ զրույցը Մեսրոպ Մարկարյանի հետ։ Բնականաբար պիտի խոսենք այսօրերին մեզ բոլորիս հուզող հիվանդության մասին, որը կոչվում է H1N1 կամ էլ խոզի գրիպ, այո՞։ Այո, այսօրերին պետք է ասեմ, որ ավելի շատ սեզոնային վերեշնչողների սուր վարակն է, որի հետ միասին եւ հանդիպում է գրիպ A տիպի H1N1 ենթատեսակը, որը բնակության մեջ անվանում են նաև խոզի գրիպ։ Մեր մոտ իրավիճակը այսօրվա դրությամբ կայուն է, հիվանդների արտառոց շատ հոսք չկա, ձեռնարկված միջոցառումները տվել են իրենց արդյունքը եւ մեր մոտ իրավիճակը վերահսկվում է, ընդունվում են ստացիոնար հիվանդներ միջին քանակով, այսօրվա դրությամբ ստացիոնարում պարտած են վերեշնչողների սուր վարակով եւ գրիպով հիվանդների 32 հիվանդ, թոքաբորբով ընդամենը 6 հիվանդ, հաշվի առնելով երեխաների փոքր տարիքը կամ տանյական սոցիալական վիճակը կամ շրջաններից եկած հիվանդներին, մենք հոսպիտալացնում ենք։ Իսկ միջին ծանրության և թեթև ձևերը տնային պայմաններում նշանակում է բուժում և բուժման ֆոնի վրա երեխաների վիճակը կայունանում է։ Դպրոցներում և մանկապարտեզներում բացակայողների թիվը շատ չէ, հիվանդության հետ կապված բացակայողների թիվը ևս շատ չէ։ Պիտի խոսենք տնային կանչերի մասին, նախքան ձեզ հետ հանդիպելը, ես մի փոքր շրջայց եմ կատարել հիվանդանոցում, ամեն ինչ տեղը տեղին է, կարգին է, պատշաճ ձևով ընթանում են կանխարգելիչ աշխատանքները, դեղորայքի տրամադրումը, ինչպես նաև տնային կանչերը, ասինքն կարող է այսօրերին տնային կանչեր չլինեն, սակայն մասնագետները այցելեն տները ըստ հերթապահության, թե ինչ, պարոն Մարկարյան։ Ուրեմն սեզոնային այս գրիպի եւ վերջնջողների սուր վարակի հետ կապված մենք կատարում ենք բակային համայցեր։ Տեղամասային մանկաբույժները եւ բուժքույրերը կատարում են բակային համայցեր, այսինքն իրենք իրենց տեղամասում կատարում են համայցեր եւ իրենց երեխաներին կատարում են հարցում։ Եվ հարցման արդյունքները օրվա երկրորդ կեսի սկզբին հաղորդում ենք առողջապահության նախարարություն։ Եվ դպրոցներից, եւ մանկապարտեզներից, եւ տեղամասերից, եւ պոլիկլինիկայի մոնիտորինգի տվյալները բոլորը հաղորդում ենք։ Ըստ վերջին շրջանի մոնիտորինգի տվյալներով, ընդհանրապես աճ չկա, իրավիճակը կայուն է, եւ բացականների մեջ դպրոցներում, ինչպես արդեն նշեցի, քիչ տոկոս է կազմում կապված վերջնջողների վարակի եւ գրիպի հետ։ Տնային կանչերը եւս արտառոց շատ չեն, սովորականի չափ են տնային կանչերը, եւ դեղերի տրամադրումը մենք հիվանդներին, որոնք այցելում են պոլիկլինիկա, տալիս ենք, տրամադրում ենք, այնպես որ արտառոց ոչինչ չկա, խոճապային իրավիճակ ստեղծելու կամ ինչ-որ բան չկա։ Մեկ անգամ ես ուզում եմ շեշտել, որ պետք է լինել ուշադիր նշանների դեպքում, դրանք են բարձր ջերմություն, հազ, ցավ կոկորդում, շնչառության դժվարացում, թուլություն, այդ դեպքում դիմել բժշկին, հետևել բժշկի նշանակումներին, բացի այդ, պետք է տանը խոնավ մաքրում օրական 2-3 անգամ, օդափոխում, առաթողիկների ընդունում, այս սրանք են, որոնք որ կատարելով ոչ մի բարդություն չի լինում։ Պարոն Մարգարյան, գիտեմ, որ նման է հաշմեկեն մեկը սովորական գրիպին, սակայն ինչով է տարբերվում սովորական գրիպից և ինչու է կոչվում խոզի գրիպ։ Նախ տարբերվում է նրանով, որ այս հիվանդության ժամանակ որոշ տոկոսով, այսինքն ոչ բոլորի մոտ, բայց որոշ հիվանդների մոտ կարող է սկսել սուր շնչառական անբավարարություն հիվանդության հենց վաղ շրջանում։ Դա նորից եմ կրկնում, ոչ բոլոր հիվանդների մոտ, դա կարող է փոքր տոկոսի մոտ ուղղակի սկսել սուր շնչառական անբավարարություն և հիվանդի մոտ սկսել դժվարաշնչառություն, որը կարող է և բերել աստված մի արեստի, որ պետք է միացնել ապարատային շնչառության։ Կոչում է խոզի գրիպ, որովհետև այս ենթատեսակը հայտնաբերվել է Հարավային Ամերիկայում և այդ ֆերմայում բնակողների մոտ հայտնաբերվել է և դրա համար էլ անվանդելն է։ Դա զուտ պատահական բանոտ է, ոչ մի կապ չունի։ Վերջերս համացանցում հանդիպել եմ այսպիսի մի կարծիքի, կարծիք են հայտնում հրեա բժիշկները, և նրանք շատ սովորական են վերաբերվում H1N1-ին, դեռ ավելին ասում են, որ սա ավելի թեթև գրիպ է, քան սովորական գրիպը։ Ձեր կարծիքը։ Իհարկե, H1N1-ը կամ H5N7-ը, H7N9-ը դրանք տարբեր տարատեսակներ են, ենթատեսակներ են գրիպ ատիպի, որոնք որ որոշակի պայմաններում, ինչպես արդեն նշեցի, որոշ տոկոսի մոտ կարող են առաջացնել ծանր շնչական անբավարարություն, բայց դա չի նշանակում, որ սա ինչ-որ արտակարգ ծանր հիվանդություն է, դա սովորական նույն գրիպն է, որը մենք տարիներով ունեցել ենք, ամեն անգամ ունեցել ենք, ուղղակի այսպիսի մի բան կա բնության մեջ, կա վիրուսի տարափոխման, նա վերաձևակերպվում է, վերափոխվում է, ստեղծում է մուտանցիաներ և նոր տեսակներ են հայտ գալիս։ Ժողովրդի մեջ հաճախ հարցը լինում, բա ինչու առաջ չի եղել, որովհետև վիրուսը ինքը դրա մասին լրատվական միջոցներով ելույթների ժամանակ գիտնականները բազմիցս նշել են, երևի լսել են արդեն, որ բուժման ֆոնի վրա վիրուսը ինքը տարափոխվում է, ինքը վերաձևակերպվում է, վերածվում ուրիշ ձևերի, նոր ձևեր են ստեղծվում։ Դա բնական process է, որը որ արտառոց ինչ-որ հորինվածքների կարիք չկա, գլխավորն այն է, որ պետք է հետևել այն կանոններին, որոնք որ առաջարկում են բժիշկները, պետք է հետևել սանիտարական վիճակին, ինչպես աշխատանքի վայրում, այնպես էլ տանը, թե հիվանդանոցում, ամենտեղ պետք է հետևել սանիտարական վիճակին, որովհետև ավելի լավ է վիրուսին հանդեպ ենթարկել պրոֆիլակտիկ աշխատանքները պատշաճ վիճակով կատարել և չհիվանդանալ, քան թե հիվանդանալ ու մեծ ջանքերի գնով լավանալ։ Պարոն Մարգարյան, բնակչության մեջ նաև կա այսպիսի կարծիք, այսպես օրինակ, առատ ձմեռը գյուղատնտեսության բնագավառում ողջունելի է, իսկ բժշկության բնագավառում ինչպես եք որակում, որ ձմեռը այսքան, այսպես ասած, հպարտորեն մտել է իր իրավունքների մեջ։ Ընդհանուր առմամբ առատ ձյունը դա նպաստում է, որպեսզի վիրուսի տոկոսային հարաբերությունը օդի մեջ նվազում է, անկասկած, բայց դա չի նշանակում, որ ձյունը կարող է վերացնել, որովհետև նա մարդկանց մեջ է, իսկ մարդիկ շփվելով, նրանք իրենց վերին շնչողների արտաշնչման միջոցով նրանք անընդհատ արտազատվում են արտաքին միջավայր։ Բնական պայմանները, որոնք որ նպաստում են վիրուսի զարգացմանը, դա խոնավ փոփոխական եղանակն է, որը որ ցավոք սերտի մեր մոտ դա կատարվում է։ Մեկ ձյուն, խոնավություն, մեկ տակ, դա նպաստավորեն ընդհանուր առմամբ վիրուսի զարգացման համար։ Եթե լինի 4, ինչպես հյուսիսային այդ եղանակն է, 4 սառնամանիքային եղանակ, իհարկե վիրուսի համար դա նպաստավոր եղանակ չէ, բայց այս փոփոխական եղանակը եւ խոնավ դա նպաստավոր է վիրուսի զարգացման համար։ Բացի մեր նշված ու այսքան շատ լավ մեկնաբանված թեմայից, այսօր ինչ խնդիրներ ունի ձեր բուժմիավորումը։ Ընդհանուր առմամբ խնդիրներ չկան, կան հիվանդներ, մենք կատարում ենք մեր աշխատանքը հիվանդների բուժման և կանխարգելիչ միջոցառումների իրականացում, պոլիկլինիկան ամենօրյա ռեժիմով աշխատում է, բոլոր այն ծրագրերը, որոնք որ սկսել ենք իրականացում են, շարունակում են իրականացնել, ծանր հիվանդների ռեանիմացիայում ունեցել ենք մի քանիսը, դրանց վրա իհարկե մեծ ուշադրություն ենք դարձնում, որպեսզի ոչ մի խնդիրներ չունենանք, փառք Աստծո, մինչև հիմա մեզ հաջողվել է, ոչ մի խնդիրներ չենք ունեցել, ծանր հիվանդներ շատ ենք ունեցել, բայց բոլորն էլ փառք Աստծո լավացել են։ Ես բոլորին ցանկանում եմ առողջություն, պետք է լինել ուղղակի ուշադիր և ամեն ինչ լավ կլինի։ Պարոն Մարգարյան, հանդիպման սկզբում մի փոքր շոշափեցիք նաև շրջանների հետ կատարվող աշխատանքները, կարելի է մի քիչ ավելի խորը մանրամասնել։ Շրջաններում իրավիճակ է այն։ Իհարկե քաղաքը ավելի հեշտ կառավարելի, ավելի հեշտ է վերահսկողությունը իրականացնել, քան թե շրջաններում։ քանի որ քաղաքում իհարկե եւ մանկաբույժների քանակն է շատ եւ կապը վերահսկման առումով դա ավելի հեշտ է։ Շրջաններում մի քիչ դժվար է, որովհետեւ նախ տարածքային առումով, դիմելույթյան առումով, ելնելով պայմաններից կամ երեխայը ոչ ջերմություն ունեցավ կանցնի ուշ են դիմում, իհարկե մենք ունեցել ենք հիվանդության 9-րդ օրը ընդունվել է եւ մենինգենցեֆալիտով բարկացե փարկացու իմ արդեն լավ է, բայց հիվանդության 9-րդ օրն է նոր դիմել մեզ, դա իհարկե աններելի է։ Շրջաններում իհարկե ունենք մանկաբույժներ, որոնք զբաղվում են, իհարկե ղազ դեպքում դիմում են մեզ, թե մեթոդական, թե այնպեսի օգնություն ցուցաբերում ենք, իհարկե շրջանների համար ես մի անգամ եւս կցանկանայի նշել, որ պետք է եւս լինեն ուշադիր երեխայի հիվանդության ժամանակ ձեռնարկել համապատասխան միջոցառումներ։ Փարկացու հիմնակապի միջոցները բավականին են, հասանելի է, գոնե եթե չեն կարողանա միջապես, գոնե կապի միջոցով դիմել բժշկի, ինչ-որ խորհուրդներ ստանալ եւ կատարել որոշակի միջամտություններ։ Եվ կցանկանայի ձեր խոսքն իմանալ ժողովրդական բժշկության մասին, որովհետեւ երբեք չեն հրաժարվում, միշտ քայլում է, այսպես ասած, բժշկության հետ զուգահեռ, ժողովրդական բժշկությունը գուցե մի քիչ հետ, գուցե մի քիչ առաջ։ Ժողովրդական բժշկության առումով կասեի, որ պետք չէ որ լրիվ շղթել, բայց պետք է սկզբից լսել, կատարել բժշկի բոլոր հազարականները, բժշկի բոլոր նշանակումները, իսկ դրա հետ միասին եւ ժողովրդական։ Իհարկե մենք էլ ենք ասում, այն որ անտիսեպտիկների օգտագործումը, օրինակ սխտորի պարագան, դա դիտում է որպես անտիսեպտիկ։ Մենք քիմիական նյութերի անտիսեպտիկ ենք առաջարկում, բայց ժողովրդական ասում է սխտոր, քացախը, դրանք ինչ են, դրանք անտիսեպտիկ նյութեր են, որոնք որ թույլ չեն տալիս վիրուսների կամ միկրոբների զարգացման։ Աստրախանում սովետական միության տարիներին 73 թվականին եղել է խոլերայի բռնկում։ Դե սովետական միություն ինֆորմացիա չի եղել, բայց հետագայում որ բժշկական այդ բաներով ընթերցում են, եղել են եւ այն ժամանակ խորհուրդ են տվել սխտոր, մեծ քանակությամբ սխտորի օգտագործել, որը օրինակ նույնիսկ խոլերայի վիբրին ժամանակ է օգտակար։ Բայց դա ոչ թե պանացեա է սխտորը, այլ ընդհանրապես նրա համար որպեսզի հակա միկրոբային հակավիրուսային էֆեկտ ունենա։ Օրինակ եղել է դեպք, որ մենք ունեցել ենք երեխայի մոտ ստամոքսի բորբոքական երևույթ, ինչի համար որ մայրը որոշել է, որ երեխային անպայման պետք է սխտորով կերակրել, սխտորը ջրով տվելա եւ երեխայի մոտ սկսել են։ Այդպեսի բաներ չի կարելի արել, պետք է անել, բայց չափի մեջ։ Եվ ինչ խոսքով կցանկանայիք ավարտեինք մեր այսօրվա հանդիպումը։ Մեր հանդիպումը կուզենայի ավարտել նորից դեմելով մեր ազգաբանակությանը, լինել ուշադիր, կատարել բոլոր նշանակումները եւ խորհրդատվությունները բժիշկների, ցանկանալ բոլորին առողջություն, թող չհիվանդանան, իսկ հիվանդության ժամանակ ճիշտ կազմակերպված մոտեցումներով շուտ ապաքինում։ Հիշեցնեմ, որ իմ զրուցակիցը Արևիկ մանկական բուժմիավորում Փակբաժնի դիրական ընկերության գործադիր տնօրեն Մեսրոպ Մարկարյանն էր։ Եթերում առողջություն հաղորդաշարի հերթական թողարկումն է, շարունակում ենք ծրագիրը։ Ժողովրդական միջոցները ռադիկուլիտի դեմ։ Տարեկանի ալյուր։ Տարեկանի ալյուրից առանց խմորիչի պետք է պատրաստել խմոր։ Երբ խմորը կթթվի, վերցնել փափուկ կտոր կամ թանձիվ, ծալել 4 տակ, դնել գոտկատեղին, իսկ վրան դնել 1-2 սանտիմետր հաստությամբ խմոր։ Կարելի է խմորի մեջ 30 կաթիլ սպիրտ լցնել, կարծիք կա, որ այն բուժում է ռադիկուլիտի դեպքում։ Սև բողք, մաքրել անցկացնել քերիչով, բամբակյա կամ փուշե կտորի վրա քսել քերած բողկը, ցածկել կտորի երկրորդ շերտով, այդ ամենը դնել մարմնի ցավացնող հատվածին, վրան դնել մոմա թուղթ եւ կապել որևէ տաք շորով, հնարավորին չափ երկար պահել կոմպրեսը, կզգաք դանդաղ տաքացում, երբեմն 1-2 անգամը բավական է լինում։ Քերած բողկը արտաքին շփման տեսքով օգտագործում են ռևմատիզմի, ռադիկուլիտի, հուդատաբի եւ ցրտական հիվանդությունների դեպքում։